Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 30 listopada, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Legia Warszawa może już dziś awansować do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Kolejni dyplomaci wyjeżdżają ze szczytu OBWE, jest na nim rosyjski minister. Koniec remontu najważniejszego mostu na Wiśle w Krakowie. Wieczorem kluczowy mecz dla piłkarzy Legii Warszawa zmierzał się na wyjeździe z angielską Aston Villą w piątej kolejce Ligi Konferencji Europy. W tabeli grupy obydwie drużyny mają po 9 punktów. Stołeczny zespół jest liderem, a Aston Villa zajmuje drugie miejsce. W Warszawie górą była Legia, która wygrała 3-2. Choć w Polsce o meczu mówi się dużo, to angielskie media nie wykazują zainteresowania tym spotkaniem. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nie ma co ukrywać, Liga Konferencji nie budzi w Anglii prawie żadnych emocji. Mecz Aston Villa z Legią też nie. Kibice i dziennikarze nadal podekscytowani są niedawnym zwycięstwem w lidze nad Spurs. Oczywiście, że takie triumfy dodają nam pewności. Coraz więcej jest pytań, czy zespół trenera Emery'ego będzie w stanie wywalczyć sobie miejsce w Lidze Mistrzów, a twórca fanowskiego bloga drużyny pisze, że jeżeli zawodnicy z Birmingham wygrają dziś z Legią, to tu cytat, aż do marca Europa nie będzie ich rozpraszać. Będą się mogli skupić na sprawieniu sensacji w Premier League. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Początek meczu Aston Villa, Legia Warszawa o 21:00. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren powiedział, że oficerowie służb nie mają się czego obawiać w związku z powstaniem komisji śledczej do sprawy Pegasusa. W Polskim Radiu dodał, że wszystko, co działo się w służbach zarządów PiS, było zgodne z prawem. Według Stanisława Żarena komisja otworzy niebezpieczną dyskusję na temat działania służb. To jest komisja, która ma w projekcie uchwały zapisane, że na przykład będzie gromadziła informacje o metodach pracy operacyjnej, które są wykorzystywane przez służby specjalne. No to jest takie ciało, które nie ma, wydaje mi się, precedensu we wcześniejszej historii, nie tylko Polski, ale w ogóle krajów europejskich. Pewnie będą bardzo ostre spory prawników. W mojej ocenie ustawy kompetencyjne służb specjalnych absolutnie zakazują przekazywania komukolwiek informacji o tym, jakie metody są stosowane przez służby specjalne. Sejm pracuje nad uchwałą powołującą komisję śledczą, która ma zbadać wykorzystanie oprogramowania szpiegującego Pegasus. Zgodnie z założeniami miałaby zbadać okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, a więc lata 2015-2023. Senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że sprawa rosyjskich wpływów wymaga zbadania. W Polskim Radiu skrytykował jednocześnie podawanie jako przykładu niewłaściwej współpracy z Federacją Rosyjską jego decyzji z czasów, kiedy był ministrem Sprawiedliwości. Dowiedziałem się, że prowadziłem niegodną formę współpracy jako minister sprawiedliwości z Federacją Rosyjską. Na czym ona polegała? Na podpisanie porozumienia w sprawach cywilnych, które przyspieszały procedurę rozwodową w mieszanych małżeństwach. Tak, jak Polka była bita przez Rosjanina, to uważałem, że trzeba to małżeństwo jak najszybciej rozwiązać i podpisałem przyspieszenie umowy, która przyspieszała procedury wymiany dokumentów i przyspieszała procedurę rozwodową. Sejm odwołał wczoraj wszystkich członków Państwowej Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Nie oznacza to jej likwidacji, do tego wymagana jest nowelizacja ustawy. Po odmowie udziału w spotkaniu OBWE w Macedonii Północnej przez Polskę, Ukrainę i kraje nadbałtyckie kolejni dyplomaci wyjeżdżają ze Skopie. Powodem jest udział w nim rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Już na początku tygodnia mówiło się, że sekretarz stanu USA Antony Blinken przyleci do stolicy Macedonii Północnej, ale na pewno nie spotka się z Ławrowem. Wczoraj wieczorem spotkał się z prezydentem Macedonii Północnej Bujarem Osmanim, jednak po nieformalnej kolacji opuścił Skopje i poleciał do Izraela. Stało się to w nocy tuż przed przylotem Siergieja Ławrowa do Macedonii. Na wspomnianej kolacji obecni byli również szef brytyjskiej dyplomacji David Cameron, a także wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych Unii Europejskiej Josep Borrell, którzy również opuścili Macedonię Północną. W związku z obecnym rozwojem sytuacji międzynarodowej plan pracy wysokiego przedstawiciela zmienia się niemal z godziny na godzinę. Nawet jeśli nie będzie mógł on uczestniczyć w spotkaniu, Unia Europejska będzie reprezentowana na odpowiednim szczeblu, powiedział rzecznik Josepa Borrella, Peter Stano. Udział Ławrowa w Radzie Ministerialnej OBWE jest możliwy mimo umieszczenia go na liście sankcyjnej, którą uznaje również Macedonia Północna. Według urzędników europejskich można w drodze wyjątku dopuścić go do udziału w spotkaniu, gdzie omawiane będą sprawy, z powodu których został na niej umieszczony. Piotr Piętka, Polskie Radio. Zakończył się remont jednego z najważniejszych mostów na Wiśle w Krakowie. Drogowcy po 5 miesiącach skończyli pracę na moście Dębickim. Przeprawą codziennie przejeżdżają dziesiątki tysięcy samochodów. Z końcem prac kończą się utrudnienia i długie korki, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. To, co jest najważniejsze, to znaczy na tym jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa znowu mamy tą przejezdność polegającą na tym, że możemy jechać dwoma pasami ruchu w jedną i w drugą stronę. Średnio na dobę przez most Dębicki przejeżdża ponad 60 tysięcy samochodów. Most Dębicki powstał w XIX wieku i został odbudowany po II wojnie światowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północnym zachodzie kraju i na południu Podkarpacia opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do 1 stopnia w centrum i na południu, a wiatr słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej i trzecia godzina przed nami wspólnego spotkania. Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński, Agnieszka Łukasiewicz, a w tej godzinie zajrzymy do rozpoczynające się wrocławskie Targi Dobrej Książki, a także na Zamek Królewski w Warszawie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shine on, oh, she, she, she, she, shine on. Trzeci Polskiego Radia. Do trzeciej. Naszym gościem teraz jest dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, profesor Jan Żaryn. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I teraz, drodzy państwo, pan profesor poniekąd zabierze nas w opowieść przygodową, jak to odnajduje się pamiątki, jak to może zadzwonić któregoś dnia telefon z wiadomością. Panie profesorze, jak to było? Pewnego dnia zadzwoniła do pana pani ambasador w Szwajcarii Iwona Kozłowska i... No i się zaczęło. Pani ambasador Iwona Kozłowska, która wspaniale pełni swoją funkcję w tym pięknym skądinąd kraju, który między innymi kojarzymy i słusznie z Ignacym Janem Paderewskim, bo tam mieszkał w Rion-Bosson koło Morsz. Jego posiadłość niestety po śmierci mistrza i po II wojnie światowej została w bardzo dramatycznych okolicznościach ostatecznie zrujnowana i zlikwidowana, aż tak dokładnie zlikwidowana, że posiadłość została przedzielona autostradą, a Rion-Bosson, czyli willa Paderewskich, została zamieniona w gruzowisko, ale zanim to się stało, to w 1954 roku w okolicznościach, o których można było osobno, właścicielem tejże posiadłości i artefaktów został niejaki pan Georges Filippinetti, który postanowił tego samego niemal dnia, bo w tym samym roku, w którym to zakupił, sprzedać to wszystko, co zostało mu przez być może także opatrzność dane. I efektem było przybycie tegoż pana do domu aukcyjnego, niejakiego pana Gatlena, dla urozmaicenia naszej opowieści nazwijmy go seniorem, który to pan Gatlen rzeczywiście w 1954 roku jako właściciel domu aukcyjnego wystawił te pamiątki po Ignacym Janie Paderewskim. Część została zakupiona przez różne podmioty, notabene z tego co wiem także część przez podmioty PRL-owskie i druga część, około 100 artefaktów, pozostała nierozprzedana i pan Filippinetti, który być może nie miał pieniędzy, a być może totalnie był niezainteresowany pamiątkami po Ignacym Janie Paderewskim, doszedł do wniosku, że formą zapłaty dla pana Gatlena seniora będzie właśnie ta resztka, czyli te 100 artefaktów niesprzedanych. Gatlen się na to zgodził i wydawałoby się, że to będzie finał opowieści, gdyby nie to, że mijały sobie spokojnie lata, a ani my, ani także nasze placówki już po odzyskaniu niepodległości nie były tego świadome, że po śmierci Gatlena seniora pozostał przy życiu Gatlen junior, czyli pan, który nagle z przyczyn bardziej rodzinnych obudził się w okolicach roku 2022 i postanowił w Szwajcarii również jako obywatel tego państwa wystawić te nieznane nikomu od 1954 roku artefakta. I to było to tło, które niezbędne jest do zrozumienia, dlaczego pani ambasador Iwona Kozłowska, bardzo czujnie reagująca na nazwisko Paderewski, gdy się tylko ono pojawia w szwajcarskiej przestrzeni publicznej, do mnie zadzwoniła. Zadzwoniła, bo się oczywiście znamy, bardzo lubimy, cenimy jeszcze z czasów moich senatorskich i ten telefon spowodował rozpoczęcie procedury, która miała za zadanie zatrzymanie aukcji, tak by nie zostały te pamiątki rozproszone, a następnie by Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znalazło pieniądze na zakup tej całej kolekcji. Na szczęście wówczas ministrem był profesor Piotr Gliński i w błyskawicznym tempie podjął decyzję, że rzecz jasna takiej kolekcji nie wolno rozproszyć nam po całym świecie, tak żeby nigdy już do Polski nie trafiła. I rozpoczęły się negocjacje. Efektem pod koniec 2022 roku, na przełomie tamtego i obecnego roku, żeśmy zakończyli procedurę zakupu całej tej kolekcji. Przywiezienie jej do Polski nie było takie proste, szczególnie najważniejszego artefaktu, czyli fortepianu. Fortepian, który jest znanej firmy Bessendorfera, mniej więcej z połowy XIX wieku. Fortepian sygnowany Rion-Bosson, właścicielem, więc był Ignacy Jan Paderewski, choć nie wiemy dokładnie, czy na nim grywał i w jakiej formie, ten czy ćwiczebnej, fortepian czy koncertowej. Możemy zobaczyć, drodzy Państwo, na Zamku Królewskim w Warszawie. Teraz można zapoznać się przynajmniej z częścią tych zacnych, wydobytych z przestrzeni świata zbiorów. Też jesteście Państwo na etapie opisywania tych przedmiotów, prawda? Tak, dopiero jesteśmy na tym etapie, między innymi także dlatego, że musimy tutaj brać pod uwagę specjalność muzealniczą, która akurat nie jest Instytutowi najbliższa, więc w związku z tym robimy to także z doradztwem osób kompetentniejszych niż my historycy, czy historycy sztuki, a więc jest to wszystko w trakcie prezentowania opinii publicznej. Mam nadzieję, że to, co już na zamku zostało zaprezentowane, jest godne zauważenia. Ta przestrzeń polskiej kultury po prostu powiększyła się o dodatkowe, wcześniej zupełnie nieznane artefakta i one już są częścią polskiej kultury. Zarówno fortepian, krzesełka, stolik z Rią Bossą, ale także bardzo sympatyczne małe artefakta. Tam szczególnie dla mnie sympatyczne to ta orkiestra kocia, czyli figurki kotów. Nie zdradzajmy wszystkiego, panie profesorze, żeby nasz odbiorca mógł też się zaskoczyć. Na Zamku Królewskim w Warszawie, drodzy państwo, tam znajdziemy tę wystawę i zaprezentowaną część tych zdobytych przedmiotów, które kiedyś towarzyszyły twórcy Jan Paderewski. Myślę, że Ignacy Jan Paderewski jako osobowość też może to być inspiracją, żeby sobie przypomnieć kilka elementów z historii naszego państwa. A naszym gościem był dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, profesor Jan Żaryn. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję i zachęcam, by opinia publiczna śledziła losy dalsze tej całej kolekcji, bo zostanie w całości zaprezentowana. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit, bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień wpuścić. Nocą tak jak w nocy skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów jak wyprawny gracz. Nie z grubej skóry uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś było słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Robię dym, znasz mnie. Jak iskry lecą to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak klocy skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998.

podmiotem badawczym. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Ostatni dzień Black Friday w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct. Grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Laura Szafran składa hołd Ewie Demarczyk. W kultowych piosenkach Czarnego Anioła jazzowa wokalistka znalazła inspirację, by wzruszająco opowiedzieć 10 uniwersalnych historii o życiu i miłości. Masz takie oczy zielone. Album Laura Szafran, Ewa Demarczyk, Inspiracje. Przygotowany został we współpracy z Miłoszem Wośko, z udziałem Agi Zarian oraz Henryka Miśkiewicza. Dla ciebie mam. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Krosno Miasto Szkła. Album do nabycia w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Loteria świąteczna Lotto, znów nagród tyle, że ho, ho. A wszystko jak zwykle po to, by radość wam dać. Już gwiazdkę widać przez okno, z nią milion zakładów Lotto. Gotówki tyle, że ho, ho, więc nic tylko grać. W loterii do wygrania milion zakładów Lotto i łącznie 700 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. By radość wam dać. Żegnamy reklamy. Trójka do trzeciej, czesny serwis kulturalny, który przygotowała Małgorzata Łukowska. Serwis kulturalny zaczynamy od skandalu z udziałem Roberta De Niro. Aktor oskarżył organizatorów gali rozdania nagród Gotham o cenzurowanie jego wypowiedzi. Impreza, podczas której nagradzane są niskobudżetowe filmy, odbyła się wczoraj. De Niro przekazał organizatorom swoje przemówienie jeszcze przed wystąpieniem, by wgrali je do telepromptera. Ale podczas przemowy aktor zorientował się, że część jego kwestii została usunięta, o czym natychmiast też powiadomił publiczność. De Niro nie krył oburzenia, że organizatorzy pominęli jego wypowiedzi na temat walki z rasizmem, a także kwestie krytykujące Donalda Trumpa. Fani aktora i nie tylko poznali jednak całą treść jego przemówienia, no bo oczywiście wszystkie amerykańskie magazyny i dzienniki opublikowały usunięty fragment monologu gwiazdora. A my przenosimy się teraz do Warszawy, gdzie ruszają dzisiaj 31. Targi Książki Historycznej. Wydarzenie organizowane jest przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej i odbywa się na Zamku Królewskim. Dyrektor targów Waldemar Michalski mówi, że podczas czterodniowego wydarzenia swoje publikacje zaprezentuje około 200 wydawnictw. Przede wszystkim to są wydawnictwa ogólnopolskie, których książki możemy znaleźć w sieciach księgarń. To są muzea regionalne, to też zaleta, bo będzie można tam kupić książki, które nie dostaniemy na co dzień w księgarniach lub też w dystrybucji. To są wydawnictwa akademickie, które też mają różnego rodzaju publikacje i monografie, raczej książki naukowe, które są w mniejszym nakładzie robione. Mówił dyrektor targów Książki Historycznej Waldemar Michalski. To wydarzenie odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie i potrwa do najbliższej niedzieli. Wstęp jest darmowy. A my w stolicy jeszcze zostajemy, bo już za mniej więcej 5 godzin, tak mniej więcej o 19.30, zacznie się tutaj koncert tegorocznego laureata debiutów Trójki na festiwalu w Opolu, Jana Majewskiego. Artysta zagra swój debiutancki koncert promujący debiutancką płytę Niebezpiecznie mi. Jan Majewski wystąpi już dziś o 19.30 przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Polecamy, zapraszamy i do usłyszenia. dupa drąży głaz i jest tą, które chce cały glob. W tym mieście nie ma nas, jest ogień, nie mówimy nigdy stop. Ta kropla żłobi mnie i ciebie i to wszystko, co powoduje ruch planet. Gubię w tej samej kropli twoje zło, bo jestem. Jestem tylko małą kroplą w wodospadzie chwil. Unoszę się. Polskiego Radia. Do trzeciej przenosimy się do Wrocławia, bo tam rozpoczęły się wrocławskie targi dobrej książki. Naszym gościem jest dyrektor tego wydarzenia, pani Anna Morawiecka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam panią. Do 3 grudnia można odwiedzać targi Wszystko w hali stulecia we Wrocławiu. Pani dyrektor, no to proszę nas troszkę przeprowadzić po tych najciekawszych punktach pani zdaniem, zakładając, że ktoś zdecydował i jadę jutro do Wrocławia. I od czego mam zacząć? Od wejścia do hali stulecia. Tak jak myśmy to zrobili dzisiaj o godzinie 12, to witała nas kolejka ludzi czekających na wejście. Trudno byłoby mi wybrać, a nawet nie powinnam tego robić, spośród 230 stoisk, które mamy na targach, więc naprawdę spotkać tu każdy może wszystko, co tylko sobie zamarzy. Każdy rodzaj literatury, każdy rodzaj komiksu, każdy rodzaj bajki dla dzieci, czy powieści, czy książki historycznej. Może dobrą podpowiedzią będzie to, że jest to oczywiście strona targiksiążek.pl i tam można nawet znaleźć swojego ulubionego autora, czy tam jest, czy nie ma. Pewnie jest, bo przecież spotkań jest dużo. Mhm. Ponad 180 spotkań, więc też naprawdę trudno być w 7 salach naraz, a najlepiej byłoby. Ale zdaje się, nie mamy możliwości podzielenia się i bilokacji. To prawda, ale czasami by się przydało. To zacznijmy od tego, co jeszcze przed nami dzisiaj, bo kilka rzeczy już za, kilka rzeczy trwa, ale po 17 na przykład. Dzisiaj o 17 będzie spotkanie wokół Miłosza. Prowadzić będzie pan Franaszek, więc myślę, że to będzie w ramach takiego wydarzenia, które my jako Fundacja Halo Targi robimy niejako przy targach dobrych książek. To są mistrzowskie wieczory literackie finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc zapraszam serdecznie. Dyskusja i rozmowa będzie na pewno bardzo ciekawa. A najważniejszą rzeczą, która nas dzisiaj czeka, to o godzinie 19.30 gala wręczenia nagród edytorskich Pióro Fredry i Dobre Strony. Na razie mamy po 5 nominowanych do tych nagród książek. Kto wygrał, będziemy wiedzieć dzisiaj o godzinie 19.30, więc zapraszam też do śledzenia naszych mediów społecznościowych, słuchania Trójki i oglądania telewizji. Jeżeli mamy na przykład swoje dosyć zdeklarowane upodobania, jeśli chodzi o książki, na przykład lubimy książki przyrodnicze, albo na przykład lubimy książki podróżnicze, albo lubimy zdecydowanie kryminały, albo lubimy książki, na przykład biografie znanych postaci, to ile mniej więcej plus minus tych stoisk będzie poświęconych na przykład tej tematyce? To jest bardzo trudne pytanie i trudna odpowiedź na to pytanie, ponieważ wydawnictwa wydają naprawdę przeróżne. Na pewno można spotkać wydawnictwo, nie wiem, takie jak LTW, wydawnictwo historyczne, można spotkać naszą księgarnię, gdzie są przede wszystkim książki dla dzieci, można spotkać muzeum, można spotkać Znak, można spotkać PIF, PWN, także ten wybór naprawdę jest olbrzymi i też trudno powiedzieć, żeby te wydawnictwa się bardzo specjalizowały w jakimś jednym rodzaju książek. Czyli jeżeli ktoś wybierze się, wejdzie do Hali Stulecia, to dobrze, żeby miał po prostu program, żeby przejrzał według tych wydawnictw, które zna i tam znajdzie to, czego szuka prawdopodobnie. A jeżeli nie zna, to może zauważy, kątem oka pozna coś nowego. A z tych spotkań w jutro na przykład, które pani rekomenduje? Nie mam przed sobą programu i przyznam szczerze, że nie znam go na pamięć, więc nie potrafię powiedzieć, które spotkania są akurat jutro w tej chwili, ale naprawdę warto po prostu. Jutro jest chyba spotkanie z panią Marią, z panią redaktor Marią Woś, która jest laureatką Złotej Glorii Art, jest wieloletnią dziennikarką Radia Wrocław. Wydała swoją nową książkę. To jest taka opowieść o Lwowie, o jej dzieciństwie, więc na pewno warto na to spotkanie przyjść. Ale jest naprawdę wiele innych. Będzie Bronisław Wilczyń, będzie Ewa Lipka, Anna Janko, Kasia Nosowska, były prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, były prezydent Rzeczpospolitej Aleksander Kwaśniewski. jest wystawa komiksów rumuńskich, profesor Jerzy Bralczyk podpisuje swoje książki. Czyli będzie dzieje córka się. Herlinga Grodzińskiego. Czyli dzieje się barwnie. To dobrze, bo przecież literatura temu służy, żeby otwierać umysły na różne punkty widzenia i zobaczyć, jak się w tym czujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dyrektor Wrocławskich Targów Dobrej Książki, pani Anna Morawiecka. Dziękuję i zapraszam do Wrocławia. Dobrego, ciepłego popołudnia. Dziękujemy za ten wspólny czas. Katarzyna Cygler, Rafał Bodziński, Agnieszka Łukasiewicz.